Herbapekt Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 15 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zybleski. Zawieszenia prac Izby Dyscyplinarnej chce Komisja Europejska. Śle wniosek do Unijnego Trybunału. Areszt dla dwóch policjantów po brutalnej interwencji koło Gryfina. Usłyszeli zarzut przekroczenia uprawnień. W Iranie zatrzymano osoby, które miały mieć związek z zestrzeleniem ukraińskiego samolotu. Komisja Europejska chce zawieszenia działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Komisarze zdecydowali, że wyślą do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu wniosek o tak zwane środki tymczasowe nakazujące zamrożenie przepisów do czasu rozpatrzenia przez sędziów skargi komisji z jesieni ubiegłego roku. Polska sprzeciwia się ingerencji unijnych instytucji i podkreśla, że organizacja sądownictwa leży w gestii państw członkowskich. Rzecznik rządu Piotr Müller przypomina też, że podobne rozwiązania systemowe obowiązują w innych państwach wspólnoty. Po pierwsze, naszym zdaniem Komisja Europejska nie ma podstawy prawnej do tego, aby podważać przepisy prawa dotyczące wymiaru sprawiedliwości, ale z drugiej strony również podnosimy argumenty natury analogicznych przepisów prawnych, które obowiązują w innych krajach Unii Europejskiej. Komisja w październiku ubiegłego roku zaskarżyła nowy system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Uznała, że jest on zagrożeniem dla niezawisłości sędziowskiej. Argumentowała, że nie gwarantuje on bezstronności i niezależności Izby Dyscyplinarnej, która składa się wyłącznie z sędziów wybranych przez nową Krajową Radę Sądownictwa, a jej członkowie są powoływani przez polityków. Nowelizacją ustaw sądowych zajmie się dziś Izba Wyższa Parlamentu. Senackiej Komisji Ustawodawcza oraz Praw Człowieka opowiedziały się za odrzuceniem projektu. Nowelizacja wprowadza m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania, które mogą utrudniać funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Temat ustaw sądowych pojawi się podczas spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Na 16 jestem umówiony z panem prezydentem na rozmowę w cztery oczy. O spotkanie wnioskował marszałek Senatu. Brutalna interwencja policjantów koło Gryfina w Zachodniopomorskiem. Dwaj funkcjonariusze mieli dopuścić się przemocy wobec pijanego mężczyzny. Zostali tymczasowo aresztowani. Nagranie z brutalnej interwencji, do której doszło 6 stycznia, trafiło do sieci. Na nagraniu z monitoringu widać, jak 27-latek siedzi na ławce przed sklepem w Nowym Czarnowie koło Gryfina. Kiedy mężczyzna zauważył dwóch policjantów wysiadających z radiowozu, postanowił odejść. Jak mówi na łamach portalu i Gryfino, tutaj cytat, przyznaję, że byłem nietrzeźwy, ale nie wszczynałem żadnych awantur. Jeden z policjantów postanowił siłą posadzić 27-latka znów na ławce, szarpiąc i kopiąc pijanego mężczyznę. Komendant powiatowy policji w Gryfinie jest zbulwersowany postawą swoich policjantów. Wydał w tej sprawie specjalne oświadczenie. Funkcjonariusze niewłaściwie użyli siły fizycznej podczas przeprowadzonej interwencji. Wskazuje na to zebrany w tej sprawie materiał dowodowy i wykonana analiza. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Szczecinie. Bartłomiej Czetowicz, Radio Szczecin. Obaj policjanci zostali zawieszeni, usłyszeli zarzut przekroczenia uprawnień. Grozi im do 5 lat więzienia. Władze Iranu aresztowały kilka osób, które miały mieć związek z zestrzeleniem ukraińskiego samolotu pasażerskiego nad Teheranem. W katastrofie zginęło 176 osób, większość to obywatele Iranu i Kanady. Tuż po tym, jak Iran przyznał się do zestrzelenia samolotu, władze obiecały, że winni tej pomyłki zostaną ukarani. Rzecznik wymiaru sprawiedliwości Iranu poinformował, że władze zatrzymały kilka osób, które mają mieć związek z tragedią. Nie sprecyzował jednak, co to za osoby. Z informacji zachodnich mediów wynika, że jak dotąd w Iranie żaden znaczący wojskowy nie stracił stanowiska, a to właśnie armia jest odpowiedzialna za strącenie samolotu. Prezydent Iranu Hassan Rouhani zapowiedział w telewizyjnym przemówieniu, że sprawą zajmie się specjalna komórka sądu. Sądownictwo sformuje specjalny oddział, w skład którego wejdą ważni sędziowie i dziesiątki ekspertów. To nie jest zwykła sprawa. Patrzy na to cały świat. Równocześnie jednak poinformowano o zatrzymaniu 30 osób, które brały udział w niedawnych antyrządowych protestach w kraju. Do demonstracji doszło po tym, jak okazało się, że władze ukrywały informacje, że ukraiński samolot został omyłkowo zestrzelony. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Walczyli ze ścianką, czasem i rywalami, ale przede wszystkim ze swoimi ograniczeniami i słabościami. Blisko 200 zawodników wzięło udział w pierwszych wspinaczkowych igrzyskach dla osób z niepełnosprawnościami. Zawody po raz pierwszy rozegrane zostały w takiej samej formule jak na igrzyskach olimpijskich. Do Krakowa przyjechali zawodnicy z różnych zakątków Polski. Ja

woda kuchenna, co chleb rano kroi. Ta trzecia spóźniona, co mlekiem się parzy. Ta czwarta zmęczona o snu chwilce marzy. Ta piąta, co wzdycha pół czarnej zapaście. Stanęło przede mną 12, 12. 12 zgonionych, zmieszanych godzin z życia kobiety, podobnych do siebie siostrzanych. Godzin z życia kobiety, 13 minut po 6. Dzień dobry. Zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do Trójki. To oczywiście Młynarski, Plejs Młynarski i Gabakulka. Pani Grażyna od razu dopytuje, czy król, czy jaśnie król dziś o poranku nawiedzi nasze uszy? No pewnie, że tak. Wczoraj król wieczorem otrzymał paszport polityki. Myślę, że na pewno do 9 usłyszymy i spotkamy się z tym artystą. Ale na razie przypominam Państwu, że głosujemy w plebiscycie na piosenkę 95-lecia Polskiego Radia. Jest w zestawie. Tak, tak, tak. Na stronie internetowej jest cały zestaw do głosowania. Proszę wejść, kliknąć. Można sobie klikać. Codziennie. Pomogą ci identyfikar. Czy to już znasz, kochanie? Czy nie wiesz, jak to jest? Czy wierzysz im bez granic? Czy to już znasz, kochanie? Czy nie wiesz, jak to jest? Czy wierzysz im bez granic? Czy zechcesz wierzyć mnie? Historia, taka jest historia kombi. 95 lat Polskiego Radia i wybieramy piosenki 95-lecia. Na stronie internetowej znajdą Państwo zestaw do głosowania. Rzeczywiście można sobie kliknąć codziennie i sprawdzić, jak to głosowanie przebiega na bieżąco. 227 trójek już przy telefonie Piotr Łodej, Ranek, @polskieradio.pl, a także 71335. Zapraszamy. Zapraszamy do trójki. O właśnie, wspólnie z panem zapraszamy na 8.13 na salon polityczny. Państwa gościem dziś będzie wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski. A poza tym o zimie porozmawiamy. O zimie, której nie ma tam, gdzie być powinna, ale jest tam, gdzie być jej raczej nie powinno. Przez ostatnie dni było niezwykle zimno. Powietrze zrobiło się bardzo mroźne. Temperatura spadła do minus 15 stopni. Trudna sytuacja. Po 6.35 będziemy w Afganistanie. Godzinę później, no właśnie, porozmawiamy o odbieraniu odpadów, ale mogą się pojawić małe problemy. Rano okazało się, że lodówka owszem stała, ale ktoś wymontował agregat, który spowodował, że to już nie był elektrośmieć. Tylko coś zupełnie innego. Tylko co? I tu zaczyna się kłopot słuchaczy i o nim porozmawiamy po 7.40. Proszę sprawdzić, jak się cała historia skończyła. Dosyć skomplikowana, wydawałoby się, że prosta, ale jednak nie. Co poza tym, projekt Tata 7.20. Tata znalazł ściągę z odpowiedziami na różne pytania, których dzieci zadają tysiące. One wyskakują, te pytania. Wyskakują z głów dziecięcych w bardzo niespodziewanych momentach i rodzice często są zupełnie nieprzygotowani do tego, żeby na te bardzo ważne pytania odpowiadać. A trzeba odpowiadać, ale skąd wziąć te odpowiedzi? Mamy specjalną książkę. Krystian Henka opowie Państwu o tej książce 20 minut po 7. Wcześniej spotkanie z doktorem Tomaszem, który dzisiaj zaprezentuje perspektywę. Powierzchnia całej naszej planety to jest mniej więcej 0,5 miliarda kilometrów kwadratowych. I gdybyśmy teraz wzięli tych 10 tysięcy satelitów, żeby tak troszeczkę skalę złapać. O właśnie, skalę albo perspektywę. Proszę sobie złapać. Do 7.15 mamy chwilę jeszcze, więc proszę poszukać tej skali i perspektywy. A jakie jest pytanie? A to jest pytanie. 7.15, pytania z kosmosu i dr Tomasz Rożek. Przed 7 pojawi się Filip Jaśnar ze skrzypcami. A tak mniej więcej po projekcie Tata zadamy Państwu pytanie, bo dziś mamy znowu do wygrania bilety na konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Ale to wszystko po projekcie Tata. Pytanie dzisiaj nie skomplikowane. Będzie, proszę się nie martwić. Teraz o pierwszych stronach gazet, a zaczniemy od Dziennika Gazety Prawnej. Mandat zapłaci właściciel auta, a nie kierowca. Taki pomysł. Obsługująca fotoradary ITD chce poprawić skuteczność ściągania kar za przekroczenie prędkości. No i właśnie taki jest pomysł, żeby to właściciel samochodu, a nie kierowca płacił taki mandat. Więcej na ten temat na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, tu duży artykuł. Gorące fotele prezesów spółek giełdowych. Po spokojniejszym 2019 roku rotacja szefów firm na giełdzie może w tym roku przyspieszyć. Sprzyjają temu sukcesja pokoleniowa w prywatnych firmach i nowe podejście do spółek Skarbu Państwa. To największy artykuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Jeśli chodzi o nasz dziennik, atak na wykładowcę, kolejny naukowiec w Polsce stanie przed komisją dyscyplinarną za wypowiedzi dotyczące aborcji i homoseksualizmu. Nasz dziennik z kolei na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Biskup ratuje pedofila. Były ksiądz podejrzany o molestowanie i gwałcenie ministranta dostał pracę w poznańskiej kurii, tak dowiedziała się Gazeta Wyborcza i o tym pisze na pierwszej stronie. Jeśli chodzi o Gazetę Polską Codziennie, Światek z zaświatów obciąża Grodzkiego. Byłam przy tym, jak matka weszła do gabinetu ordynatora i dała mu te pieniądze, mówi pani Marta ze Szczecina. Mama pani Marty już nie żyje, ale przez 40 lat wszystkie najważniejsze rzeczy, jakie działy się w jej życiu, zapisywała w kalendarzu książkowym. I o tym dziś w Gazecie Polskiej Codziennie na pierwszej stronie. Z kolei w przeglądzie sportowym o pechowcu. Nieprzyjemna historia. Krystian Bielik zerwał wiązadła krzyżowe w kolanie i nie pojedzie na Euro. To kolejna groźna kontuzja reprezentanta Polski. No i właśnie pan Krystian na pierwszej stronie, ale także siatkówka i boks. Gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany, to polecamy. Pierwsza strona przeglądu sportowego. W tej chwili 23 minuty po 6. Jedna sztuka na smak, potem będziesz nic więcej, więcej z biegiem lat. Magia liter składają się od tak, niczym nuty w muzykę, to coś więcej niż rap. Ta muzyka ma lecieć nad miastem jak dron. Zobacz to przecież twój rodzinny dom. Zachód słońca w lecie i ty i twój ziom. Dzisiaj dostaniesz w komplecie to do twoich rąk. Ten pełen wspomnień sen, śni mi się co dzień, nie zapomnę. Wiem, przywołuję go za pomocą liter. Zmieniam muzykę, te zapisane w zeszycie. Są mi bliskie chwile te wszystkie. Stąd jestem kim jestem i to oczywiste. Bo to ta muzyka koduje się jak zapach. Pachnie ostatnim ogniskiem tego lata. Czujesz to? Czujesz to? Ja i litery mamy deal. Ja i słowa mamy układ. Mamy układ, mamy układ. Mówię im prawdę, bo im ufam. One i jaka muflaż. Tak długo już omijamy szuflady. Raz dużo, raz susza. Raz masz, raz szukasz. Sy, laby aby się lubiły, to jest ważne. Będą stały obok siebie już na zawsze. Muszą móc na siebie patrzeć. Mieszkają w tym samym trakcie. Paw, paw, bierz bucha. Trzymaj w płucach, jeszcze nie wypuszczaj. Ciekawe co cię wzrusza. Słowa i ja, między nami interpunkcja. Ja

przesuwając się w głąb kraju. Doniesienia o takich właśnie zimach w Polsce, które jak co roku zaskakiwały drogowców i nie tylko, mogę Państwu zaprezentować jedynie z taśm archiwalnych Polskiego Radia. Mróz i śnieg unieruchomiły większość pojazdów. W tysiącach domów zimne kaloryfery. Brak ciepłej wody. I gdyby ktoś pytał, gdzie takie właśnie zimy się podziały, to mam odpowiedź. Tam, gdzie dotąd ich takich nie bywało. Doniesienia o ekstremalnie niskiej temperaturze i niespotykanych opadach śniegu popłynęły z Afganistanu, Pakistanu, a nawet z Arabii Saudyjskiej. Przez ostatnie dni było niezwykle zimno, powietrze zrobiło się bardzo mroźne, temperatura spadła do minus 15 stopni. Informuje mnie o niezwykłej pogodzie w Kabulu za pośrednictwem Skype'a korespondent New York Timesa Rod Nordland. Do tego wszystkiego napadało bardzo dużo śniegu i ta ilość opadów była bardzo niespodziewana. I o ile w Kabulu i północnych częściach kraju śnieg nie jest niczym nieznanym, to jednak aż taki i w takiej sytuacji powoduje kataklizm nie tylko drogowy. Dostaliśmy po kocu na kilka osób, jest zimno. To mieszkaniec jednego z obozów, gdzie mieszkają uciekinierzy przed wojną. Obozy są wszędzie, bo liczy się, że w wyniku ciągłej wojny w tym kraju nawet połowa mieszkańców nie ma stałego, własnego dachu nad głową. Żeby się rozgrzać, biegamy po obozie, bo nie mam zbyt ciepłego ubrania. Teraz jestem chory i mam gorączkę. Boję się wychodzić z namiotu na ten mróz, bo nie chcę chorować i umrzeć jak mój brat. Czasem myślę, że lepiej jakby mnie trafiła jakaś pojedyncza kula, albo żeby przyleciał helikopter i zrzucił na te namioty bombę. Tu jest zbiorowisko bezdomnych i biednych mężczyzn, kobiet i dzieci. My nie mamy dokąd iść. 35 tysięcy ludzi jest w obozie Bagrami w Kabulu, to ten największy, a takich obozów jest w mieście 24. O warunkach w obozach dla uchodźców opowiada mi jeszcze raz Rod Nordland. Te zimowe dni to dla nich coś strasznego. Oni mieszkają w jakichś namiotach złożonych z jakichś kartonów, desek, plandek. I nie ma dla nich pomocy. Żadne władze nie troszczą się o uchodźców, o nas. Mogliby coś wybudować, żeby było się gdzie schronić, bo tak to ci ludzie tu, w tym błocie po prostu poumierają. Śmiertelne żniwo ta zima w Afganistanie już zebrała. Liczy się, że około 40 osób straciło życie. Do tego jest wielu zaginionych. Boję się o swoje dzieci. W nocy przykrywamy się tym, co tylko mamy. Ale one cały czas płaczą. Od sąsiada dostałam jakiś koc, ale to mało. W Afganistanie, Pakistanie jest ta zima, która być powinna u nas. I choć może nie tak śnieżna i mroźna jak ta w archiwalnych taśmach, to jednak minus 15 i 2 metry śniegu zaskakują. Bardzo. Gdy nie ma dachu nad głową, a ściany są zdechłe. To zestawienie map polityczne i pogodowe, a także smutne wnioski tego zestawienia przedstawił Państwu Ernest Zozuń. Za 17,5 minuty będzie siódma. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Podobno kiedyś codziennością będą trąby powietrzne. Październik miesza ze sobą zimę, lato równocześnie. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Thank you. Wiśnia. To Kaśka Sochacka na trzecim miejscu. Jest Kaśka na liście przebojów. Proszę głosować na stronie internetowej. Zestaw do głosowania. A głosujemy do piątku, do południa. Za 13, dobrze liczę, za 13 minut będzie 7, pan redaktor. Gotowy? Gotowy, zwarty, czekam. Ja jestem po czekalni, tutaj mam numerek na 6.50. To proszę się dowiadywać. Wiem, że pan jest gotowy, już jest za 10, ale tu jeszcze jest jedna ważna informacja od pani Magdy. Mhm. Otóż uzupełnienie do urywków z kalendarza 15 stycznia 91 roku w mieście Gołda urodziło się dziecko imieniem Magdalena. Jak już wtedy przypuszczano, dziś Magdalena jest na najlepszej drodze, by podbić świat, a ponieważ dziś obchodzi ostatnie 29 urodziny, jest to warte i godne wspomnienia na antenie Trójki. Strzeżcie się, jeszcze o niej usłyszycie, napisała. Nie uwierzy pan. Nie uwierzy. Pani Magdalena. Cudownie, wspaniale. Urywki z kalendarza. No to teraz zobaczymy, co pan przygotował. Dzień dobry państwu, 15 stycznia, kiedy urodziny obchodzi pani Magdalena. Imieniny dziś obchodzą Dalemir i Habakuk. Wszystkiego najlepszego. 15 stycznia to świetna okazja, aby udać się do muzeum lub pod zabytkową budowlę, albo choćby przejrzeć album z dziełami malarzy holenderskich, którzy, jak wiemy, malowali ludzi starych i pokurczonych, aby uwypuklić brzydotę. A więc udajmy się w stronę dzieł sztuki i zróbmy sobie z nimi selfie, aby w ten sposób świętować międzynarodowy, przepraszam za anglicyzm, Museum Selfie Day. Ja mam łatwo. Nie muszę nigdzie chodzić. Dzieło sztuki, czyli skrzypce, bo każde skrzypce to dzieło sztuki, mam teraz w ręku. Smyczka mogę użyć jako, przepraszam za anglicyzm, selfie sticku i zdjęcie z dziełem sztuki gotowe. Jeśli ktoś z Państwa nie ma pomysłu, z czym sobie zrobić dziś zdjęcie, proponuję moje skrzypce lub mój samochód. Może to auto nie jest dziełem sztuki, ale na pewno pretenduje do miana obiektu muzealnego. A dzięki nieco skrzywionej masce samochód wygląda, jakby się tajemniczo uśmiechał niczym... Piętnastego stycznia 1797 roku w Londynie John, przepraszam za anglicyzm, Hetherington, wyprodukował pierwszy cylinder. To nakrycie głowy szybko stało się symbolem wysokiego statusu społecznego. Wiele lat później w komunistycznej Polsce cylindry bywały elementem plakatów propagandowych przedstawiających bezdusznych kapitalistów z Zachodu. Zły kapitalista nosił cylinder, a nasz dobry towarzysz nosił czapkę-uszatkę. Odpowiedzią na kapitalistyczne fraki były kufajki, a na szykowne lakierki wygodne walonki. No jaki ustrój, taka elegancja. Przyznam się Państwu, że tylko raz założyłem cylinder. Niestety zgubiłem go podczas wsiadania do małego Fiata. A gitarzysta Guns N' Roses, Slash, chodzi w cylindrze na co dzień. No, widać, chłopak jeździ autobusami. A urodziny obchodzi dziś Wikipedia. Szanowna jubilatka kończy 19 lat. Odkąd pojawiła się Wikipedia, dzieci coraz częściej zadają pytanie: tato, a po co ja właściwie chodzę do szkoły? No, drogie dzieci, oczywiście, że trzeba chodzić do szkoły. Trzeba, ponieważ... może ja coś zagram. Dokładnie 130 lat temu w Petersburgu odbyła się premiera baletu Śpiąca Królewna z muzyką Piotra Czajkowskiego. Tak, tak, to jest fragment muzyki Piotra Czajkowskiego do tego baletu. Wiem, sprawdziłem to w Wikipedii. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Filip Jeszler, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Bardzo mi miło. Wszystkiego dobrego. Slasha pan wywołał. Living let die.